dla wszystkich naszych ludzi z Armii Poznań. Ty to hobby. Wielkopolskie tu są i jest Poznań oczywiście, nie? Yeah, oborniki, ręce do góry! No. Jest ich kilku, jest! Oborniki pozdrawiają Poznań! ULKP zna tą grę! Dobra, jedziemy dalej!